إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله لقد أرسل الله الرسل جميعا على عباده ليعلمهم كيف يعبدوه حقيقه الله تبارك وتعالى amewatuma mitume na amewatuma manabii kwa waja wake ili waweze kuwafundisha namna ya kumwabudu Allah tabarak wa taala na kwa hakika anna ar-rusula ballaghu ar-risalata na uhakika wa jambo manabii na mitume walilifikisha jambo risala waliifikisha waliwafundisha waja namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut kila umma palipale kwa mtume yule mtume akawa nawaambia watu wake an i'budu Allah muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala matendo yenu yote yafanyeni kwa ajili yake jalla wa ala manabii na mitume waliifanya hii kazi na kwa ujumla wa da'wa ya mitume alayhi msalatu wassalam fanqasama an-nas ila fariqayn watu kwa ujumla wao wakagawanyika makundi mawili kundi la kwanza amanu birrusuli wa bima ja'u bih kundi la kwanza likawa limeamini yale ambayo au yale ambayo wamekuja nayo mitume na wakawaamini mitume alayhi msalatu wassalam fattabau shari'ata Allah wakaifuata sheria ya Mola wao jalla wa ala pia wakahukumiana kwa sheria ya Mola wao subhanahu wa ta'ala na hawa watu ndio watu ambao waliofaulu kwa kuwa walimuamini Allah waliamini yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha kama Allah alivyosema وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا فَتُكَوَّكُوَا تُكَوَّفَ أُشِينِي نَكُفَأُولُ وَلِيَمَّا وَمِيَمِينِي وَمِمُوَمِينِي اللَّهُ وَمِوَامِينِي مِتُومِي وَمِيَمِينِي لِيَمَّا وَمِتُومِي وَمِكُجَنَايُ وَكَانُوا يَتَّقُونَ هَذَا قِسْمٌ وَفِرْقَةٌ هَذِهِ قِسْمٌ وَهَذِهِ فِرْقَةٌ هِلِ نِكُونِ نَهِتِ نِكِغَوَانُ ambacho ni katika watu ambao waliokubaliana na da'wa ya mitume alayhi msalatu wasalam wakamwabudu Mola wao jalla wa ala kwenye matendo yao kauli zao na maneno yao ila ghairi dhali wa qismun akhar wa firqatun akhar kundi la pili ikawa ni ile kundi ambalo aanadu wa kafaru wastakbaru wa tagaw wa jabbaru. Kundi la pili ile kundi ambalo lilikataa likakufuru likafanya kibri likavuka mipaka likajikweza na kujinyanyua katika hii ardhi, likaona na kwamba lenyewe halistahiki kumwabudu Mola wao Jalla wa Ala, bali linastahiki kufuata mila na yale mazoea ambayo lenyewe limeyazoea. Hawa watu ibadallah, watu hawa fahaka bihimul adhab alalim, ikawastahiki adhabu yenye kuumiza chungu, adhabu kali ikawapata watu hawa duniani na huko akhera mbele ya Maula Jalla wa Ala. Wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Watu hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala walikataa da'wa ya mitume, Allah subhanahu wa ta'ala anzala ilayhim asnafan min al'adab wa ashkalan min al'iqab. Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa aliwateremshia aina mbalimbali za adhabu, aliwateremshia adha aina mbalimbali za namna wanavyostahili kuadhibiwa kwenye hii ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hilo ndani ya Qur'ani akaliposema, fakullan akhadhna bidhambi, na wote hao tuliwaadhibu kwa namna ya makosa yao. Faminhum man arsalna alayhim hasiba, faminhum man arsalna alayhi hasiba, kuna watu katika hao tuliwatumia wao kimbunga ambacho ni hasba, kimbunga ambacho kimekusanya ndani yake changarawe. Allah subhanahu, kuna watu katika namna hiyo waliadhibiwa kwa kutumiwa kimbunga chenye changarawe. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa minhum man akhadathu as-sayha, na kuna wale ambao waliadhibiwa kwa ukelele, adhabu ikawateremkia wakapiga mayoyo kwa pamoja, kelele zikawa ziko juu mno, na ikawa hiyo ndio adhabu yao kwa kupotea. Bali pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa minhum man khasafna bihi al-ard, na miongoni mwao katika watu hawa katika kundi hili kuna wale ambao tuliwadidimiza ndani ya ardhi. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, tuliwadidimiza ndani ya ardhi hii. Pia Allah subhanahu akasema, wa minhum man aghraqna, na kuna wale ambao tuliwagharikisha kwenye maji, tuliwagharikisha chini kwa sababu ya yale ambayo waliokuwa wameyafanya ya kuikataa da'wa ya mitume. Wama kana Allahu liyadhlimahum, na hakuwa Allah ni mwenye kuwadhulumu, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao walikuwa nafsi zao wenyewe ni wenye kuzidhulumu. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika watu ambao Mola wetu Jalla wa Ala amewaeleza ndani ya Qur'an kwamba wamekataa da'wa ya mitume alayhi salatu wassalam, ni qaumun min aqwam, ni qaumu ya watu miongoni mwa qaumu za watu. Nyumati zimepita nyingi sana, kuanzia kwa Nabiiullah Adam ila nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nyumati zimepita nyingi sana. Katika hizo nyumati zote, miongoni mwa makundi hayo kuna makundi yaliyokataa da'wa ya mitume. Sasa katika hilo kundi kuna qaumun, kuna watu ambao waliijiwa na mtume aliyekuwa sama moja na Ibrahimu alayhi salam, tena sio sama moja, bali alikuwa ni katika ndugu wa Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Na mtu huyu, nabii huyu, alitumwa kwa watu wa Sodoma waliokuwa katika miji hiyo ya pembeni. Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia Nabiiullah Lut, akawatumia Nabiiullah Lut. Nabii Lut alayhi salam aliwakuta watu wake katika zogomogo kubwa mno. Na katika maudhi yangu leo hii insha Allah, khutuba yangu hii ninaigawa sehemu mbili, kuzungumzia watu wa Nabiiullah Lut na matendo waliyoyafanya. Nitaigawa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nitaizungumzia leo madhara yanayopatikana kwa watu kufanya matendo ya watu wa kaumi Lut, na sehemu ya pili ya khutuba itakayokuja tutakuja kuizungumza au kuzungumzia kisa kamili biidhnillah, namna ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoipeleka adhabu kwa watu wa Lut alayhi salam. Bali sio hivyo, tutakuja kutazama ni ipi hukumu ya mtu ambaye anayetaafa, anayefanya vitendo vya watu wa Nabiiullah Lut. Kwa leo hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutaangalia sehemu moja tu peke yake. Lut alayhi salam aliwakuta watu wa mji ule, wanaume kwa wanaume, wanaingiliana kinyume ya maumbile, matamanio yao au matamanio ya mmoja wao anayamaliza kwa kuyafanywa kwa mwanaume mwenzake. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala amelieleza tukio hili ndani ya kitabu chake cha Al-Bidayah wa An-Nihaya, amelieleza kwa urefu sana, lakini sio wakati wake, litakuja katika hutuba inayofuata. Mahallu shahid nitakufasema ni kwamba Lut alayhi salam katika namna aliyokuta nayo, walikuwa watu hawa hawana haya, hawana aibu. Walifikia kwenye vikao vyao wanavyokaa, vikao vya mazungumzo, wao wanaingiliana hadharani, mwanaume kwa mwanaume wanaingiliana hadharani. Na jambo hili lilikuwa si jambo la kuwastaajabisha, sio jambo la kuwafanya washangae au wapate rad'an, wapate maumivu, lasha, bali walikuwa wanafurahi. Na kama utakuja kuona huko, walitangaza kabisa ya kwamba kumwambia Nabiiullah Lut ya kwamba hatutaki katika mji wako wageni mpaka wale wageni watufikie kwanza, sisi ndio waje kwako, enyi waje wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lidhalika alfi'l alqabiha adararan, hakika tendo hili la wanaume kwa wanaume kuingiliana, tendo hili baya lina madhara makubwa sana. Tena madhara haya taudu ila dini wa taudu ila nafsi wa taudu ila alkhuluq. Madhara haya yanakwenda kuidhuru dini, yanarudi na kwenda kuidhuru nafsi, yanarudi na kwenda kudhuru tabia. Tendo hili la mwanaume mwenye matamanio ya kumwaga manii yake aende kumtafuta mwanaume mwenzake, sawa sawa atakuwa ni mtoto mdogo, sawa sawa atakuwa ni kijana mwenzake au halumma jarra, kitendo hiki cha kumwaga manii kwa mwanaume mwenzako, kitendo hiki kina madhara kwenye dini yako, dini ya Allah subhana, bali pia kina madhara kwenye nafsi, bali pia kina madhara kwenye tabia. يقول الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله أنا سيما الإمام ابن القيم نجاسة الزنا واللواطة ونجيسي والزنا ونجيسي واللواط ونجيسي والزنا تنو للزنا لليفو نجيس لليفو نجيس نتنو للواط لليفو قوة نجيس. أنا سيما أغلب من غيرها, unajisi wake ni mbaya zaidi na ni mkali zaidi kuliko maasi mengine. Minan najasati, miongoni mwa najisi. Tena anasema min jihatin, tena kwa upande ambao annaha tufsidul qalba, najisi ya zina na liwab inauharibu moyo, moyo unaharibika. Bali watudhifu tauhidahu jidda, na tendo hili linaidhoofisha tauhidi yako sana sana. Tauhidi ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala inadhoofika. Moyo wako uliokuwa imara, unaoyahofia maneno ya Mola wako jalla wa ala, unaoyaheshimu maneno ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam, moyo huo unaharibika, hautokuwa na hofu tena. Moyo huo hautoingiwa na uoga wa kuogopa adhabu za Allah subhanahu, bali pia tauhidi yako, tauhidi yako ya kumpokesha Maula jalla wa ala, faa yako kwa Mola wako itadhoofika. Haya ni maneno ya al-Imamu Ibnul Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi. Ibadallah, katika sehemu hizo tatu, ni madhara gani yanayopatikana kwa watu kuliendea tendo la kaumi Lut, tendo la liwas, tendo la wanaume kwa wanaume kuingiliana, kuna madhara gani? Lakini katika upande wa khuluqiyya, upande wa kitabia, wanasema ahlul ilm yoyote mwenye kujivalisha vazi hili la yeye kuwa ni mtu anayefanya tendo la kaumi Lut, anakuwa ni qillatul haya, ana uchache wa aibu na haya. Mtu ambaye ni mwenye kutenda tendo hili, katika madhara anayoyapata ya kitabia ni kuondokwa na haya. Tabia hii hata wanyama wenyewe hawafanyiani hivi, bali hata wadudu wadogo wao wenyewe hawafanyiani hivi, bali hata wakubwa pia. Sembusa wewe mwanadamu ambaye akramaka Allah, aliyekukirimu Allah subhanahu wa ta'ala, unaona bora ukayakidhi matamanio yako kwa mwanaume mwenzako. Hii ni qillatul haya. Allah subhana anakuwekea kwenye nafsi yako na kukuwekea katika moyo wako kwamba utakuwa ni mwanadamu usiyekuwa na haya. Ndio maana watu wa Nabiiullah Lut walioasi amri hii ya kuiacha walikuwa wakifanyiana hadharani, basi na haya, basi na uoga. Na tukifahamu ya kwamba anna alhayaa min shu'abil iman, haya ni sehemu miongoni mwa sehemu za imani. Muislamu anahimizwa kuwa na haya, hata kuvua nguo shati lake mbele za watu tu anatakikana awe na haya. Muislamu kulizungumza neno baya mbele ya mwenzake anatakikana awe na haya. Lakini sahibu na hadha, lakini huyu bwana alijivalisha vazi hili la mwenye tabia hii, Allah subhana anamuondoshea aibu. Bali wasuul khuluqi, anakuwa ni mtu mwenye tabia mbaya. Tabia zake sio tabia za kuridhisha, tabia zake sio tabia ambazo ni tabia za kuigwa na jamii, kwamba kesho akumbukwe kwa mazuri, bali tabia zake zitakuwa ni mbaya na kila mmoja atamuogopa na kumkimbia. Haya ni madhara ya kitendo cha liwam. Wanaoyavaa mavazi haya na kuifanya tabia hii, lazima tabia zao sio nzuri. Bali vile vile wanasema ahlul ilmi, wa qiswatul qalbi, na moyo kuingiwa ususuavu, moyo unakuwa ni mkavu. Hata aambiwe maneno ya namna gani, hata asomewe ayat, moyo wake ni mkavu, kwa sababu ameshajivalisha vazi hili ambalo ni chafu. Bali vile vile wa qatlul murua, anakuwa hana utu tena. Mwenye kulifanya tendo la liwaa anaondoshewa utu, anaondoshewa utu, wanadamu unaondoka kwake yeye. Enyi ibadallah, kwa yale tunayoyasikia na kuyajua, kwa watu ambao wamejiingiza kwenye tendo la kaumi Lut, wamefikia hado, wamefikia mpaka watoto wadogo wa kiume wanawaingilia, mpaka watoto wa kiume wadogo anatafuta namna mbalimbali za kuwalaghai watoto wadogo, na mpaka anawachezesha mchezo huu. Lesh, kwa sababu gani? Ameshaondokwa na utu. Bali sio hivyo, ibadallah, taarifa zilizopo, walioathirika na maradhi haya, waliojiingiza kwenye dhambi hili, wamekwenda kuharibu mpaka watoto waliozaa, mpaka watoto ambao wao wenyewe ima ni kaka yake au dada yake amemzaa, amekwenda kumharibu kwa tendo hili. Hii ni madhara ya kaumu Lut, utu unaondoka. Haogopi kama huyu ni mtoto wa kaka yake, mtoto wa dada yake, damu yangu hii, la hasha, bali anakwenda mbali zaidi. Haya ni madhara makubwa yanayowapata watu namna hii. Bali vile vile, ibadallah, katika dhara lingine, dhahabul ghaira, wanakuwa hawana wivu tena watu hawa. Kitendo cha kumuonea ghaira mkewe, kitendo cha kuwaonea wivu wanawake, yeye hana tena. Yeye hamu yake ni kumpata mwanaume mwenzake, ima amuingilie au yeye amuingilie, basi ndio hamu yake yeye. Wivu tena hana wanawake. Haya ni madhara, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelieleza jambo la ghaira, la ghaira amelieleza jambo la wivu kwa kiasi kubwa sana. Ibadallah, haya ni madhara ya kitabia. Ama madhara yanayokuja kwenye jamii, kwa maana ya kwamba anaikuta nafsi ya mtu mmoja mmoja au jamii nzima, katika madhara yake, hululul iqab, ni watu ambao kwenye miji yao linatendeka tendo la kaumi Lut, panafanyika dhambi hili, watu hawa wanastahiki kuteremshiwa adhabu itokayo min indillahi jalla wa ala. Bali sio hivyo, likiwa jambo hilo linafanyika kwa siri, bali likafikia wanalifanya kwa dhahir, basi wanastahiki watu hawa kuipata adhabu ya Allah jalla wa ala. Bali sio hivyo, ikawa katika mji huo watu wanayafanya hayo na hawatokei wa kuyakaripia na kuyakataza, bali wa kuyasema katika manabir, watu hawa ni watu wanaostahili kupata adhabu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya tutakuja kuyaona kwa watu wa Nabiiullah Lut walipokataa nasaha za wenye kutoa nasaha, wakatia masikio, wakatia pamba kwenye masikio yao, hawataki kusikiliza mawaidha na nasaha, Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanyia na kuwateremshia adhabu. Bali vile vile katika madhara ya jamii, wazawalul khairat, mambo ya khairi mbalimbali yanaondoka, baraka zinapotea, khairi zinaondoka kwenye jamii kwa sababu mambo haya yamekuwa mutafasha, yameenea kisawasawa, watu wanayafanya jahara, wanayafanya waziwazi. Bali vile vile wa mahsil barakat, na baraka mlivyosema zinaondoka. Haya ni madhara ya kijamii. Ikiwa khairi itaondoka, mimi na wewe tuna haja gani kukaa hapa? Ikiwa baraka za Allah subhanahu tutazikosa sisi, tutapata baraka za nani? Za mawali na masharifu? Baraka za Allah zina khairi, baraka za Allah subhanahu wa ta'ala zina ufunguzi kwenye nafsi zetu na nyoyo zetu. Lakini kwa kupatikana matatizo kama haya, mambo kama haya, baraka za Allah subhanahu wa ta'ala zinaondoka. Kwa kumalizia, pia jambo hili likienea kwenye jamii, pia panaenea alfauda, vurugu zinakuwa ni nyingi sana. Shuyu'u alfauda, mavurugu yatakuwa ni mengi na yataenea kwa kiasi kikubwa. Bali sio hivyo, watafakkukil usar, familia na familia zitaanza kupasuka kidogo kidogo, familia zitaanza kupasuka. Pakipatikana mtu kwenye familia na tabia hiyo, familia itameguka. Bali sio hivyo, ibadallah, wa uzuf arrijali min azwaj, wanaume watakuwa sio wenye kuoa tena. Nani atakuwa na hamu ya kuoa na hali ya kuwa mwanaume mwenzake ana uwezo wa kummalizia matamanio yake? Kwa hiyo wanaume watakuwa hawana hamu ya kuliendea jambo la ibada la kuoana, hawatolikimbilia tena, bali watakuwa wanamalizana wao kwa wao. Haya ni madhara ya kijamii. Bali sio hivyo, ibadallah, wa qillatun nasli, na uchache wa kizazi. Kizazi kitakuwa ni kichache, maana hakuna tena pengine, bali itakuwa ni wanaume kwa wanaume, itakuwa ni wanaume kwa wanaume, wakimwagiana mbegu zao wao kwa wao. Watoto tutapatikana vipi? Pamoja na kwamba tunasikia siku hizi ya kwamba hawa watu ambao wamejifalisha fadhi hili la kufanyiwa tendo la kaumi Lut, baadhi yao tusikia kwamba wamekuwa na uwezo wa kushika mimba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wamekuwa ni wakuwezo wa kushika mimba. Kaifa dhalik, tendo la kaumi Lut limefikia hapo, nasli itapungua, vizazi vitapungua, nani atazaa tena? Watu wamefungulia mlango huo, wanaume kwa wanaume, wametafuta makasino, wametafuta mahala fulani, kama ni gesti au nyumba yao maalumu, kazi yao ni kufanyiana tendo la kaumi Lut, vizazi vitapungua. Na vile vile dhuhuru al-amrad wal-awja' allati lam tasbiq, na kudhihiri maradhi ambayo hayakuwepo kipindi cha nyuma, kama alivyohadithia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wallahu tabarak wa taala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أين وجه الله سبحانه وتعالى بعد kuangalia sehemu mbili za madhara yanayopatikana kwenye tabia na nafsi na jamii, sehemu hizi mbili kwa watu kuliendea jambo la kaumi Lut, naomba nizungumze sehemu ya mwisho kwamba ni zipi sababu zinazopelekea watu kuingia kwenye fahisha, kwenye uovu huu, uchafu huu? Ni zipi sababu zinazowapelekea vijana na wengineo kujiingiza kwenye dhambi kama hili na chafu kama hili? Sababu kubwa ni dhaifu al-iman, ni udhaifu wa imani, ambayo imani hiyo kazi yake ni kuimarisha moyo, na imani hiyo inamzuia na maasi. Alipokuwa ni dhaifu al-iman, ni dhaifu wa imani, moyo wake uko huru kuyaendea yoyote ambayo unayapenda. Hii ni sababu kubwa sana, na tushawahi kueleza hapa sehemu ambazo zitakazoweza kumsaidia Muislamu imani yake ikakua, na mambo gani ambayo Muislamu anatakiwa ayafanye imani yake izidi. Sasa huyu, maeneo hayo na mambo hayo ya kuzidisha imani hana, moyo wake umekufa jamid, lazima nafsi yake impeleke kwenye matamanio ambayo anayoyataka. Bali vile vile ahlul ilm nasema katika kosa lingine au sababu nyingine ni tarku salah au tahawuni fihi au tahawuni fiha, ni watu kuiacha ibada ya sala au kuizembea tu sala, ibada ya sala. Kitendo hichi cha watu kuiacha ibada ya sala kinaweza kikawapelekea watu kuingia kwenye jarima kama hili. Kwa nini? Kwa sababu Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, sala inakataza mambo machafu. Hakika ya sala ni yenye kukataza mambo yaliyokuwa machafu. Hasa hiyo sala inayokataza mambo machafu, wewe huiendei. Bila shaka mambo machafu lazima utayafanya, mambo mabaya lazima utayaingilia. Kwa hiyo miongoni mwa sababu kubwa pia ni kitendo cha watu kuigura ibada ya sala, kuihama ibada ya sala, na vile vile au kuifanyia uzembe, kuidharau pia vile vile. Ibada Allah, miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kudumbukia kwenye dhambi hili ni suhbatu sayyi'a, ni urafiki mbaya, marafiki waliokuwa wabaya walioathirika na tabia hii, wewe ndio ukawa marafiki zako. Na siku zote almar'u ala dini khalile, mtu huwa katika dini ya ndugu yake, rafiki yake, lazima utaambukizwa tabia yake. Binau'in min anwa', kwa sehemu miongoni mwa sehemu, sio zote, lakini utaanza polepole. Ulikuwa unaona haya, sasa utaondokewa na haya. Ulikuwa huwezi kulitamka jambo hilo mbele za watu, utaanza kulizungumza, ila ghairi dhalik. Bali sio hivi, katika tambihi ya muhimu pia, miongoni mwa sababu, naomba msikilize ndugu zangu, haya ni mambo ambayo leo hii jamii ya Kitanzania inayaishi. Kadhia ya liwapo, kadhia ya kuwa na mashoga kwenye miji, kuwa na watu ambao wanaume vijana wa Kiislamu baadhi yao kuwa na tabia ya liwapo, tunaishi nayo kwenye jamii yetu. Anti fulani, anti fulani, anti fulani, hawa wote hawa chimbuko lao lina sehemu yake maalumu. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitajika watu walisikilize, mpaka mmoja anasema tumefikia wakati sasa wa kuanza kuwachunga watoto wetu wa kiume zaidi kuliko watoto wetu wa kike. Imefikia hivyo kwamba mtu anazungumza anasema imefikia wakati wa kuwachunga zaidi watoto wa kiume kuliko watoto wa kike. Naomba msikilize pointi hii, miongoni mwa sababu zinazopelekea watoto au watu kuingia kwenye kaumi Lut ni mubalaghatu sighari fi tajammuli wa idhari almafatin wa ta'arri. Miongoni mwa sababu ni sisi wazazi kupevuka na kuzidi zaidi kwenye kuwapendezesha watoto wetu, haswa wa kiume, kuwavisha mavazi ambayo yanawatia uzuri zaidi fitan, au kuwavalisha mavazi ambayo yanawadhihirisha maumbile yao. Haya ni mambo ambayo kila mmoja anayapenda. Hakuna asiyependa mtoto wake apendeze, wala hakuna mmoja wetu anataka mtoto wake avae manguo machafu wala manguo mabaya. Hakuna, kila mmoja anapenda mtoto wake avae vizuri na jamii msifu. Lakini intabe, hunaka suraq, kuna vibaka kwa hiyo namna ya wewe kuendelea kumpamba mtoto wako. Mafatino, viungo vyake vya fitina kama watoto wa kiume, sehemu zao za nyuma, ukawatafutia mavazi ya kuwachonga, wajitafutia tatizo ni wewe. Balaa hili wajielekezea mwenyewe. Hili ni katika jambo la muhimu sana, na ndio maana ahli sunnati wal jamaa wanawalea watoto wao, vijana wao, wanafunzi wao kwa mavazi ya kisheria. Ama ashabu dunia, ama watu wa dunia, kazi yao ni kuangalia ni pamba ipi imeingia mpya mtoto wangu avae. Kazi yao ni kuangalia mtoto, kuna pamba mpya imeingia mwanangu avae. Intabe, bali vile vile watasahulu fi satri al-aura, miongoni mwa sababu zinazopelekea mtu kuingia katika uchafu huu ni kufanyia uwepesi na udogo jambo la kustiri utupu. Yuko mbele za watu kafunua mapaja, yuko mbele za watu kajiingiza mikono nyuma, kafanyaje kafanyaje, tasahul, mambo ya uzembe kabisa, kudogosha jambo la kustiri utupu. Inafikia kipindi wale wenye kasharira, wenye ile tabia, wanapata mhemko kwa kuangalia namna unavyofanya tasahul. Hili ni jambo la kufuata mbili, kwamba ni miongoni mwa sababu zinazopelekea kuwashawishi wengine wachafu kuyaendea mambo haya. Bali vile vile lingine la hatari, ndugu zangu, lingine la hatari, mushahadatul aflam, ni kushuhudia na kutazama filamu, movies hizo unazoziangalia watoto. La ilaha illa Allah wallahu almushtaka wa ilayhi tukulan, Allah tunamshtakia kwa haya wanayofanya watu. Mimbari hii tumezungumza manhaji ahli sunnati wal jamaa, kutokamana na madhara ya matelevisheni. Wameona televisheni ndani ya nyumba haifai, sio ya kutangaza, kuangalia taarifa ya habari, sio ya kuangalia mpira, sio ya kuangalia chochote, madhara yake ni makubwa. Mushahadatul aflam, kutazama televisheni. Leo watoto wetu wanachukua tabia kutoka kwenye matelevisheni, wanamuona mwanaume kwa mwanaume, wanajibusu, wanajikumbatia mwanaume na mwanaume, wanakaliana mwanaume na mwanaume, wanakaliana, wanaingia faragha, wanavua nguo. Wewe umekaa unajifanya utafuta hela, umekaa huko wajifanya watafuta hela, mwanao unamuharibu kwa televisheni ya 200,000, anakuja kuwa shoga, waanza kulaumu maustazi. Maustazi hawalei watoto. Aliyeharibu mtoto hapa ni nani? Si wewe ndio umepeleka televisheni kwako? Si wewe ndio umepeleka televisheni nyumbani kwako? Ameangalia filamu za kizungu ambazo zimekusudia azman kuwaharibu vijana wote, kuwatoa katika mfumo wa sawa, kuwaingiza kwenye mfumo wa ushoga. Aliyepeleka televisheni ni nani? Aliyetafuta 200,000 hiyo kuna televisheni ni nani? Aliyekutia kiherehere cha kwenda kutafuta taarifa ya habari nani? Si wewe mwenyewe? Aliyejifanya kama anapenda mipira sana ya kutazama mipira ya Arsenal na nani? Ni nani? Si wewe? Ulipotoka mwanao akaweka televisheni, akaweka CD, akaweka chaneli, sio akaweka nini, akaanza kuyashuhudia matendo. Ni ngapi katika habari za watoto wadogo wanabebana? Ni ngapi katika habari za watoto wadogo wa kiume wanachezeana chumbani wanaume, tena watoto uliowazaa mwenyewe? Subhanallah, mtoto wako wa kiume chumbani kwako, nyumba uliyojenga wewe kwa pesa yako, wanaingia chumbani wanaanza kuchezeana, mtoto wa kiume. Wameyatoa kwa jirani, la 200,000 yako imekutesa, vumilia. Kwa sababu kila unapoambiwa watia pamba masikioni, mimi mpenda mpira, mimi napenda tamthilia, napenda taarifa za habari, zinakukosti. Hizo taarifa za habari zinawatia mashoga nyumbani kwako. Haya mambo ya mipira yako yanawafanya watoto wako kuwa mashoga. Haya mipira yako yanawafanya watoto wako watakuwa mashoga. Na mipango ya kizungu sio ya leo na kesho, ibada Allah. Mipango ya makufari sio ya leo na kesho, ni leo na miaka 20 mbele. Ushakuwa babu, nyama kutafuna huwezi. Mtoto wako fulani na allan, walia na mwanasi yako, wasikia uchungu. Mwanao amekuwa shoga. Mtoto wangu kaharibika, walia nini sasa? Wala tahina mandami. Wamlaumu nani sasa? Wala tahina mandami. Hizo lawama ni za kwako. Tubia kwa Mola wako, omba msamaha kwa uzembe uliofanya. Haya ni maneno ninayosema min qalbi, yatokana moyoni mwangu, kwa sababu twayaona haya. Vijana kwa asilimia kubwa walioathirika na madhara haya ni vijana wa Kiislamu. Wazazi wamefungua milango ya watoto kuangalia kila wanachokihitaji. Yaani wajua Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ni nyingi sana, lakini naomba nitosheke na hii sababu ambayo ni kubwa na inatia huzuni na inatia majonzi kwenye nafsi zetu. Wallahi, in kunta musliman haqqan, ikiwa ni muislamu wa kweli, nenda kavunje televisheni yako kwako. Ikiwa ni muislamu wa kweli, chukua nyundo kavunje televisheni. Na kama ni mdandiaji, mbambambambajaji, wacheza chezea, liache. Kama kweli una watoto nyumbani na unawaona kila siku wanabadilika mienendo yao, tabia zao, vunja televisheni. Au ichukue itafie chini ya uvungu, ifiche huko, nyaya zake zote zikatekate. Salama ya dini yako. Lakini kama unaona laki mbili yako inakuuma, unaipenda, iache. Iache tu, wala watu waangalie, wala isikuumizi. Lakini muislamu wa kweli yaakhudhu al-azma, anachukua maazimio ya kuilea familia yake katika misingi ya dini. Leo hii watu wanafanya biashara, hawa na machaneli mbalimbali, wanaeneza kebo humu, wanafanya biashara mbalimbali, wanapata mipesa kwa sababu ya kuto kutafakari wewe unafanya nini. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala yaruddana ila dini maradan jamila. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم انفعنا بما قلنا اللهم انفعنا بما قلنا. اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.